بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کے وقت دیر تیر شے دے نتا سلو گون دے جو پیراگراف مخلل شے وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ تواتر محفوم منک سوڑے لے ہو یو سیز چاگا مسلادار باران اون دے را وری مسلسل وری گی دوی تواتر نو کثرت چکم دے دا یو شرط پا شروطو دا تواتر کے چې کله موږ یو حدیث ته متواتر وایو دغه یو سلور شرطونه وایي پاکستان کې ما وکړل چې کوم خلکو اردو کې کتابونه لیکلي دي ناغي پنځه شرطونه وایي خو هغه پنځم شرط نه دی هغه اصل کې نتیجه را د شروط تواتر متواتر حدیث عباس چې تاسو معرفت العلوم حدیث کې وګوره خبره پوښي سلور شروط دي یو په کیسه شي دی کثرت کثرت ډیر والی دوی ډیر والی او درې صحابه دي مثلا ابو بکر عمر او عثمان رضی الله عنهم اجمعین د یو نه خو سیوا دي کنه خدا خدا علم کپره دي استاد په خیال چې یو حدیث داسي چې دا غید صحابه په زمانه کې درې سلور صحابه داږي وي بیا په دویمه طبقه کې هم دوه درې سلور وي په بله کې هم وي په بله کې هم وي په دې لحاظ باندې دغه سلورو والا یا درو والا روایت ته وته متواتر وایي که بنه وایي ورته کثرت پکار دی یعنې یو نه ډېر والې پکار دی ته دې د سیوا ګورې انتها نه وي په سیوا یې د یو نه چې سیوا شو نو به دا کثرت دی خو دومره یې چې دې کې متواتر کې او مشهور کې دا کثرت په هر هر درجه کې موجود دی بیا کثرت او شهرت کې سفر دی مشهور کې دای چې کثرت ډېر زیات دی دا متواتر کې دای چې کثرت ډېر زیات دی خو مشهور کې هغه کثرت د متواتر امر نه وي وی دلته ډېر خو د متواتر امر کثرت دا په مشهور کې نه وي دا فرق دا کثرت دا یو شرط تواتر اذا وردت بلا حصر دا استدلال زما دین دی چې کله کثرت راغې بلا حصر بغیر د حصر نه ته یو نه چې سیوا شو دو دی درې دی سلور دی دو سو دی درې سو دی سلور سو دی دو زر دی درې زر دی هیڅ په دې کې څه پابندی نشته کثرت مراد دی کثرت مراد دی اذا وردت بلا حسرن کله چې وارد شیدا بغیر د حسر نه حسر معین نشته حسر را ګیرول دوی ته دانش ویلې چې دوارال نو ګیندا متواتر دی دانش ویلې چې سلور متواتر دی دو متواتر نه دی دانش ویلې چې وسو متواتر دی شپږ سو متواتر نه نه دې کې حسر نشته بلا حسر عدد معینن بغیر د یو حصر نه بغیر د حصر د یو عدد معین نه یعنی کثرت به وی لیکن معین مقدار بداغی نه بل تکون العادتو قد حالت تواتوهم علی الکذب دغه اصل خبر ده بلکې وی عادت قد حالت اغه ناممکن کړي تواتوهم داغی اجتماع علی الکذب پا دروغو باندے یعنی عقلن چی دکمو کسانو پا دروغو باندے جمع کے دل ممکن نہیں داما چی دکمو صحابو ذکر اکو درے صحابہ سیدنا ابوبکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی وسلم میں ذکر تا ستا پا خیال کہ دو صحابہ پا یوزے کی یوزے شی دا با دروغو جنی اگا یو ہم دروغو جن نہیں اگا یو ہم دروغو جن نہیں لیکن چونکہ دا یو کس دے نو لہذا دا بدو متواتر پا درجہ کی نرازی دکھا چاہے کسرت دا عدد چکم دے اب پا ہر ہر مرتبہ کی دا ضروری ازر کہ یار یو صحابی عادل لے لیکن کم چمونگ اصطلاحی تعریف کو نو پائے کہ کسرت پا ہر طبقہ کے موجود کے دل پکار دے نمونگ تعریف چکو سنگ بگو اب الہی چے متواتر آگا حدیث دے چغا دمر خلقو په هر زمانه کې په هر پیړه کې په هر درجه کې داغه نقل کړي چې عقلن یا عادتن د هغې په دروغ باندې جمع کېدل ناممکن وي دا توات او هم دغه مطلب دی قضا حالت چې مشکل کړي توات او هم داغي اجتماع الکذب په دروغو باندې چې په دروغو داغي اجتماع دا ممکن نه وي وکذا وقوعه منهم اتفاقا من غیر قصد کله کله دا یوهی چې اتفاقی طور یو سیز راشی مخلا نو عقلا اتفاقی طور هم داغي دغه شان د سوقو کېدل لاغه ممکن نه فلا معنا لتعيين العدد على الصحيح پدې وجه باندې صحیح خبردارا چې دو عدد تعین نه پکار عدد تعین په متواتر کې نه پکار بردو صحابه دي او دا کثرت د دوو یاد دریو یاد سلور په هر هر طبقه کې موجود دي د فرد واحد د سیوا شوه دي نو دا د متواتر په تعریف کې راځي دا خود خپل رائے ذکر کړو دا صحیح ده ومنهم من عينه في الاربعه منهم دې په څیر ذکر زما د دې هر هر قائل معلوم ول پکار دي ځان له ټاس کوم دې ملوشه چې بعد خلق دا وی چې په متواتر کې دې هر درجه کې سلوري راویانی بعد وی پینځه دې بعد وی شپږ دې بعد منهم نسوک دې تر هیڅ خیال نه درې خو ځلا کامیاب شېرم چې څنګه کامیاب شو ان شاء الله به وتا ته خو چې فلان کې قول قائل فلان نه دا لري ګران سیس دې ابن حجر چې سوي نه څه نه وي دا مخ کې بچا لیکلي کنه یا بچا ویلي باز غدی چې عینه فی الاربع د متعین کړی دی په سلوروږي په دا غي دلیل لرته وختي ما غپو لګو چې دی دا وایي چې حد زنا نافذ کو نو سلور گواهان بغیر لہذا دې دوی سوال غندم جواب چی نه کنه سوال غندم جواب چی نه زنا لپاره سلور گواهان پکاري لہذا د حدیث د تواتر د پاله کړ دې د زنا میاس کې د حدیث میاس کې څه تعلق ده سوې سړی حیران شي چونکی هلته سلور گواهان پکار دي زکه دلته سلور گواهان پکوي جناب دا څه خبره نه ده اصل کې گواهان دوه کافي په هر شي کې قران مجید په معاملاتو کې دوه گواهان وي دلته کې سلور گواهان په دیو جوړي چې دلته کې کسان دوه ملوث دي او سزا چې ملاویږي نو دواړو موت ملوثین لبور ملاویږي لہذا دوه گواهان یو د پاره شو دوه بل لپاره شو اربعه شهدا وجدا دا او نام حالات کې دوه گواهان کافی کیږي بلکې بعض حالات خدا سي چې پي کې یو قسم کافی کیږي لکه روایت هلال یو زنانه وي چې ماس په مېلې دی دا او هغه سقي دا روایت خبره وقبلي کې باندې قبلي خلافا للمفتي منيب الرحمن جمع غفير پکار دی جمع غفير جمع غفير ور وجه لپاره نه پکار لرو جمع غفير چې کوم دی هغه د يوم الغيم چې کومي د وریا زروز د اختر د پاره پکار دی تر وجه لپاره جمع غفير نه پکار عجیب عجیب رواجو نشي یو سړی راغی هغه ماس په مې لیدل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیژنده ته پوسټه کې چې اتشهد الله اله الا الله وانی رسول الله ناوی نام دي کې سلام اعلان کو سبار ہو جا تا ته پتا کته لې چې دا سپو مې را شهادت اخلي څنګه اخلي مون کته لې دا مجالس سړی راشي ناوی ز گواہی کوم د دې خبرې چې الله یو د محمد د الله رسول له فلان کې هم د فلان ایزوی هم خدا گواہی کوم ایاونه تاسو کوم دا ولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تاسو کولو تاسو مونږه ماو ما شومان وکړه مونږه دا تر اوسه څنګه چللې اینه مسلمان سره وي هغه ته وي سوګه هغه د تم کلی کې وسړې نه لري پدا دی نکو غا اس په مې لیدلې و اره ساده نو موږ هماره ایر دې سن مې دا استاد بار پوهه کې چې ستانه قاضي صاحب تاسو کې تا ته پوهه ته سوګې نو تبو وې ځفلانې يم ځفلانې زو يم گواہی کوم د دې خبرې چې الله باندې زما ایمان دی او محمد دا الله رسول دی او ما په طرف د قبله او په داسې وخت کې داسې شی ولیدل نو اس په مې نو دې چې لور ته سوګې نه وي پلانې ته باندې پېژې نه سره تری ورته دې پاسه یې مړه باندې پوهه کې ته بار راغ بار بیا پوه کې چلته ولا اړه کم کلو بیا به ما زړه خبره وکړه. دا زموږ د علماو حال دی. سړی له ډېر خفګان ور شي ډېر افسوس ور شي. دلته ډېرې عجیبا عجیب لطیفې کړي چارغلی کې موږ لسم جماعت کې وغالې بند اړوکې اختر راغی مولوی صاحب الله بخي هغه یو خط باندې کلیکلی و چې چارغلی کې مفتی صاحب دا لیکلي وو چې فلان کې فلان کې دا گواہی کی چې ما په طرف ته قبلې ولیدله. زما والد صاحب ناست نا تا خو اعلان کو خدا تھا اسی الی دلا وہ الی دلا میں خی الی دلا دیکھو دادا اس کو میں ذکر نشتا داجی اور دادا ہوئے زما والد صاحب چھ دیکھے دو کتاب القاضی القاضی سے کم دے دا غیر اصول خلاف تھا نمونگا اختر انہوں کو آگا جماعت والا مازیگر اختر ہوگو اللہ شان تکو ہے چھ ما خام دس پو میں اڑوینا سوال بیا خلق رو جاؤنی مولا سوال بیا سپو میں نوا مطلب دا چھے اور میں روزے کا مراوستے ہونا غلط ہو چھے پتہ ہو لگیا نا اگر امام استاد دبار و تخت دل ہو گیا تو دبار خلقی کا نا پھر یہ اعتماد مکر گیا بار دا مطلب چستاد ملک نہیں جانی پہچانی شخصیات نہیں دا سمرہ چھے کم خلقی دینہ گورے بے حضر دا خلق بالکل پرینم نظر سر بشمیرا بانے اور تو گھوم زتا دا خپل تجربہ دا خیم چې دی خپل ملک ډټولې دا استادا بڑھتې الګې بده وزي دین ازان ساته دی اسلام اسلام نه دا سره دا پیسې به مزه چې کم ځای پیسې ملایوي کی دیوال تمنډه وای هلته چې کم ځان ته لیدي سوې دال تلل شاه زه بتا ته ثابت کم چې دا ټول خبر پرست ټول مبتدیان دي دا دلته کې دا جنگ د پاره راځي جوړ کړی یو سړی چې دغه حدیث متمح نظر دی هغه ته هیڅ اختلاف مخې نه راځي خلک دغه لاس پې ښکلې عزت یې کوي احترام یې دا مصیبت جوړ په دې وجه شي چې دې خلکو دې سره ډېر عجیبا عجیب سوزونه تړلي دي دې کور نه مسله خرابوي او یو رپورټ ته ما سره په کې دا لیکلي دي چې کله امریکې حمله وکړله په دې افغانستان یو صحافي دا لیکلي چې دا افغانان خو خپله پلارم د پیسې د پاره مړ گئی دی خپل مور د پیسې د پاره مړ گئی تاسو په دې محنت سره لګوي ڈالر یې ورله ورکې هر څه بس همېشه څه کیسه هم جوړه کړه د دې مرض د غره دی د دې پاس هر څه کوي هر څه کوي دا آیو دی کنه عبدالرسول سیاف انم صحیح دی دا عربو ته سنم لګي عبدالرب الرسول سیاف دینا دی پتہ لگی یا دن نسو شہر دا ٹول پیسے پا مذہب باندی دی سوزنو تا بالکل توجہ مور گئے دا غلط سوزنو من هم من عینہو فی الاربع دا سلور چکم دی پا بدکارے کے اگر زان اللہ خبر ہے بدکارے حدیث سرے اس تعلق نشتی ابن حجر مستدری اشارتاً رد گئی وکیل فل خمسا چا پنجو لی ویلی شی دی پنجو یعنی پنجو ہر درجے کی روات پکار دی ناگا ول خامسہ تو نہ استدلال کر دے سورۃ النور کے جگہ راضی کا لعان دے لعان سر سے تعلق تھے لیکن ماویل سوال گندم جواب چھینا گنا سوال از اسما جواب از رسما وکیل فل سبعا چا وہ ویل نا وہ سے تو بھی اسمان زمکے تھے کہ دلی جدا ہو دی بیا اخبار سے وہ پکا دی خزم بے وہ کا چلو دی یخی نسے قتیم ختم کے نا سے بس فضول استدلالات دی گپ والا سکتے اور تو وقتی ماویل کہ وہ لس رب تو نولی کی نبی آوی رہے تو احد آشر رکھو گا با حس بزا آیتو نے استعمال ہوئے تیرے دی سرستا لوگ تھے دایا مستقل بحث تھے تو علوم القرآن پر کتابوں کے چایا تضمین پا قرآن مجید کے جائز تھے تضمین دے تو ہوئی چسڑے دا بلچا دا جملونا دا بلچا دا کلام نے اور جملہ رواخلی اور خپل کلام کے دا سے ور داخل کی چ اغیبان نے یا دا شعر سے شعر جوڑ کی یو سو بلس محدثین دے تو حرام ہوئے ادا ناجائز تھے وہی اور تو غلط تھے تو اللہ کتاب دیر پار نہ اللہ نے کتاب عظمت تھا چتو گور تو آپ اخبل پوشی چلا سی غلط تھے دا کہ اقبال کی کدا ابن قیم کی ہو کدا شیخ عبدالسلام کی ہو کہ بلسو کی بلسو کی نہ درست نہ رہے نہ غلط تھے تو وقت دے نے انکار ہو گیا جیسا بات آتا مسئلہ نہ جڑی مسئلہ دار چاہے استادان و باز خبر و بانے مونگے اغماز کو خلق ہوئی گئے دا جائز دی ذکر ہی غگ نہ گئے مونگے دیر پار ذکر کو چی خلق پدے پوشی دا جائز نہ دی وہ جائز نہ گنگا تزمین محدثین جائز نہ گنے وکیل فل عشرہ چاوے لس لس تل کا عشرۃ ان کا ملت ان تجزی کا الطر تما سوال نہ ہو سوال لائے چ قرآن التا گدا ہوئی چے درے دل تو نسی و سب آتے نظا رجا تم دا لس کامل نہیں دا ہو لس ہوئی کہاں دا ہو سا نسا دے سات جمع تین پدے غور سوکھ ہوئی چھ دس نہ پتہ یہ سوال لا رہی سوال لا رہے چے چونکہ غزے ہو مقدس تھے نالتے کہ اللہ دیو عمل اجر ہو ڈیر اور گئی جزا وہ عدل تکلی کیوں نہیں سم تو لے عدل تکلی نہیں سم تو قرآن دا غی جواب ہو کچھ دا زما حکم دے کم اجر چے دل تدرکو ما بال تدرکو تو تل کا عشرتن کاملتن فی الثواب ثواب دے سر اور واچو خبر اب سمجھ تل کا عشرتن کاملتن فی الاجر فی الثواب بس اللہ در گئی اللہ یہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ کعبے فضیلت در کے بس در ایک دفعہ داغ کر دے گا دا سو عقلی سی اس کو نہ دے دا اللہ دین دے چالے اور کی چالے نہ اور کی ابو جہل لیل تو نہ اور کہوں کعبہ کے طواف کی نہیں اور کی اس طرح اور تالے عدل تک ادھر کی نہیں کسی دا اللہ دین دے دا اللہ اور کلی دا میں استعمال ہے دا قسم سے سنا وقیر فل اسنے عشر چاہے دو لستی رونا دے یوسف دو لستی چاہے دا کال میاشت دولستی دا سے استدلال ہونا دے وقیر فل اربعین چاہے سلویخ کالے کے سلویخ اے وجہ دائی چاہے سلویخ کالے کے نبوت ملاوی گی وہ یوسف دا وہ سلویخ نمخ کی ملو شو اربعین لیلتن سڑے چاہے کامل کی گی نو سلویخ تو کالو کی پورش دا ٹول ذنیات تھی بس محض وقیل فی السبعین سو کوئی آویا کسان پکار دی زکر چاہا موسیٰ علیہ السلام بوتلی انہا آویا ہوگا وکیل غیر ذالک دا اس قتل غواری دا ٹاسک تا اس تا ملو شو ادا گور جدا پنز چاویلی دی شپک چاویلی دی وہ چاویلی دی قائد معلوم ول پکار دی جی سوک زلا گیا ان شاء اللہ ملو شی بیا و خیم در و تمسک کل قائل بدلیل او تمسک کڑے پدے دعو کے ہر یو قائل پہ یو دلیل جا فیہ ذکر ذالک العدد چپائے کے ادغے عادت ذکر راغلے یعنی آیت راغلے سنگ جوں گا ویل کنا چے فاستشهدوا سشهد نہ اربع جی کم دے راضی سلور راضی کنا مبارکے انہیں آیتوں کی عادت ذکر دے گا لیکن داغ عادت خود دی سر سے تعلق نشتے رہے ابن حجر اسقلانی رحم اللہ داوی الغواری چہ ہر یو قائل پخپل خیال کی یو دلیل لا سرا اوڑ رہے چہ پائے کہ ذکر داغ عادت دے دو لستی یا اشپک دی یا اتی دی یا لستی نو صرف آیت راغست رہے خود آیت دے سر سے تعلق دے تو ثابت ہے حدیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ متواتر پکار دے پائے کہ وہ روات پکار دی زکر چہ تشپے ہو درو دے دا ہفتہ چکم دے دا اور وزے دا زمک آسمان ہو دی دیدی سرستا لکتا لکتا نبیاوی فا فا دل علم آنو دا فید دا علم کی تو دے ہوئی چے ولی سب لازمین دا سا لازم نا دا سا ویسے ایت پر دا فی غیری ہی چے را دے شامل دیکھ لیشی دا بلتا لحتمال اختصاص پدے وجہ چے دے کہ احتمال دے اختصاص موجود دے مطلب دارے چے کہ یو سڑے دا ہوئی چے زسرا ہو گنم پہ ہر تواتر کے بل دینا گنم نسو دلیل لے دلیل چے تک ہم پیش کے نہ ہو دلیل عجیبہ دلیل تا پیش کے چے اسمان وہ دے عظم کی وہ دی دا خبر نادرست دا تدین تا نور سوکن شیو باسلخ فیدا ورد الخبر کذالکا کلے چے حدیث دا شان تے ثابت شو ون ضاف الیہ او منصوب شی دے سرا اضافت شی دے سرا جمع شی دے سرا دا خبرہ یستوی الامر فیہ فی الکسرت المذکورت دا خبر یو زیشی دی سرا چے برابر وی امر پدے کی پا کسرت کے یعنی دا کسرت دے سرا بدا اضافہ ہو کی چے دا کسرت موجود وی پدے کے کم زی موجود وی من ابتدائی ہی الا انتہائی ہی ابتدا وسط او انتہا یعنی پا ہر ہر درجہ کی متواتر یو شرط سے ہے کسرت دروات سمر روات چداغی پا دروغ بانے جمع کے دل عقلن ناممکن بھی یو دا شرط شو دویم سے شو دویم دا شو چدا کسرت با موجود بھی تدے پا ابتدا کے ہم پا وسط کے ہم اور پا انتہا کے ہم پا ہر درجہ کی مثلا تو صحابہ کرام پا درجہ کے سوال لصحابہ شو پا تابعینو کے دا وہ ترا کچھ شو پتاوا تابعینو کے درے اترا کچھ خدا غیر نرست دو شو کثرت برقرار پاتے شو نا لہذا حدیث متواتر نشو فیودا سے روایت تے چداغے پا ہر طبقہ کے وہ روات تے اور دا وہ روات دا اول نوالے تر اخیر پورے ٹولوں کے موجود تھے کل کل پکی پا بعد درجاتوں کے نہ ہو روات تھی پا بعدوں کے لس تھی جتا ہم انگا متواتر ہوا یولے ختم شو خبر کثرت چکم یو راغلے اگر یو نہ ڈیر والے خو ممکن دے خو کم والے بدا کنڈم گئی دا بتواتر نوزی دغه خبره باندې فوکس کې خبره چې تواتر کما اول کې شروع دی دا تواتر به تر اخره پورې او کمی نه کم ځای کې کم شو تواتر نو وته خبره البته په دې کې به اضافه صحیح ممکنی بلکې مطلوب وي اضافه به کې ممکن نه بلکې مطلوب وي لیکن په دې تواتر کې به کم نه راځي والمراد بالاستواء مراد د استواء نه سره الله تنقص الکسرۃ المذکورۃ فی بعض المواضع چنب کمیگی دا کثرت مذکور پا باز زینوں کے یعنی وشو دا بھائی ہو جائے کہ شپکی گی نا بلدے کے بپنزکی گی نا ساتھ کے ساتھ پر آروانی لا اللہ تزیدہ دا بنی چکنے زیادی گی بنا ماں میں پختو کے ویلتا تھا چی پنزو تا بنا رازی کہ وہ تلال خیر تھے مثلا وہ کسان دی پلوم بنے مرتبہ کی پدویمہ کے مو دی پدریمہ کے پنزو شو خبرہ ختم شو تواتر نہ ہو لمبے کے اودی دویم کے اودی پدرے میں کے نہ ہوشو خیر رہے لا اللہ تزید دا مطلب دیر والے مانع نہ دے تواتر نہ البتہ کم والے مانع دے تواتر نہ لا اللہ تزید دا نہ دے مطلب چھ زیادتی کی بنا زیادتی کی با بولے اذ زیادت ہونا مطلوبہ مطلوبتن من باب الاولا دلتے کہ اضافہ سے شیر مطلوب دا اور دا اولویت دا باب نا بہتر دا چھ مرا پا نرست درجاتو کے جیسے ہی کسان ڈیری کم دے نہیں اور پسے جی کم خبر کی دا لگ مغز کا پائی ہو رہی اور دا غپرے دے اور پسے جی وہی وَأَنْ يَكُونَ مَسْتَنَا دَ انتہائی دا دے کے بل شرط ہے دا لگ مغز کا پائی ہو رہی استلشان مسقول قولي هذا استغفر